FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, pare people, o nouă seară de Kiss Kiss in the mix. Începe chiar acum la Kiss FM împreună cu voi, ca de obicei, la butoane DJ Young și Jonesy. Am pregătit acum încolo o petrecere care ține 3 ore, era să zic 3 zile și 3 nopți. 3 ore pline de super hituri mixate, desigur, dedicații 0722 20 60 20, facebook.com/KissFM România și desigur, dacă vrei să intri live, sună la 0213184000. Împreună cu voi, DJ Young, ceva mai răcit decât de obicei, și Jonesy. Hai să începem partiul la Kiss FM, asculți doar hituri. Ridică două degete și strigă cu

Mix. Hai să luăm primele mesaje, primele dedichisuri pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Iar apoi un chisoman își va prezenta frumos ca un adevărat DJ piesa următoare. Un dedichis pentru Dănuț Călin din Vaslui și pentru toți chisomanii, iar din partea Ramonei din Curtea de Argeș, pentru cea mai bună prietenă, Simona, te iubesc foarte mult! In the mix, în câteva clipe, Lodi T, Casablanca, avem și Fady împreună cu Lazy J, Laugh Till You Cry. Iar pentru următoarea piesă, e un chisoman care deja stă pe fir. Hello, hello, bună seara! Bună seara, mă numesc Cristian, bună seara, Cristian și tot ascultătorilor. Vreau și eu să fac o dedicație pentru iubita mea, cu melodia Corina, la Kiss Kiss in the Mix, ascult la hituri. Știi ce-mi place când mă privești.

doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá. început să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt foarte multe acolo la postarea Stabile Kiss-uri. De la Mădă Valentin pentru Cosmin Stanciu, Ioana Elena Dincă pentru Costi cu mesajul Te iubesc, Ana Matei vrea un delichis de la Anuța pentru Bogdan și Justin, vă iubesc mult și vă pup de nu vă vedeți, abia aștept să vă văd, aveți grijă de voi. Margareta Ferenti, bună, vreau și eu dedicație pentru toți călătorii care sunt în trenul Iași-Brașov. Trenul s-a stricat și o să avem întârziere vreo 2 ore. Vă pup, mersi, noroc că vă avem pe voi. Ne bucurăm să vă ținem companie. Mai avem un mesaj cu drag pentru Georgia Chris, Chrisia, aș dori pentru ea WhatsApp și Andra Calameteo. Vine imediat piesa urmată de J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You. Iar ora se va încheia cu The Script și Will.i.am Hall of Fame. Noi suntem DJ Young și Jonesy in the mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Înapoi la hituri, back to the mix, back to the party. DJ Young și Jonesy cu voi. WhatsApp și Andra deja se aude piesa Ca la Meteo pentru adevărați experți în meteorologie, cum este Andra, după cum bine știm. Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You, iar ora se va încheia cu o super piesă nouță, The Script, featuring Will.i.am Hall of Fame. Pregătim alte mesaje, alte dedichisuri puțin mai încolo și desigur telefoane în direct dacă vrei să-ți prezinți piesa, sună la 021 318 4000 și intră live la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul, îl asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Sau e norat deja. Un fel de rând emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaie, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumute ambalvela. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Niciun viitor, soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Young Money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Come on. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. You never knew, I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get making all the records if I never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the hall of fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. The walls of the hall of fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. In the mix și o piesă foarte tare de Script împreună cu Will.i.am, Hall of Fame. Vă reamintim ce petreceri avem în weekend, sâmbătă aceasta live pe Kiss FM, după miezul nopții partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Club Deja Vu, Satu Mare. Și tot sâmbătă cu mine vă întâlniți în Old Nick Pub din Sinaia, DJ Young in the mix, am să fiu cu voi la Kiss Kiss in the Mix Party. Opfix vine cu The Bunch, Oliver Twist și o nouă oră de hituri mixate de The Kiss-uri și facebook.com/KissFM România. We'll be right back! Kiss FM is back. You know now. Stop! You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. The sound. Kiss in the mix. Hey, hey, back to the mix, back to the party! De acum încolo, o nouă oră fără reclame, mai exact 40 de minute non-stop hits. DJ Young și John C in the mix. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Chisomani care intră în direct la 021 318 4000 și D-Bunge, mai întâi Oliver Twist, Flora, o super piesă, iar apoi Smiley, Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. Bye.

Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Party la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Hello, sunt Mihaela din Chiliaș. Vreau un dedichis pentru iubitul meu Cristi cu mesajul Te iubesc năsuc. Vorbește cu nasul ei, nu? Sau cu nașul. De la Andra pentru iubitul ei Andrei, îl iubesc enorm. Hello, sunt Mihai. Vreau și un dedichis pentru toți prietenii mei. Prieteni cu 2i în altă viață. Nu mai scriem cu 2i în viața asta că ne doare capul, sunt prea mulți, nu? Și următoarele piese in the mix, Lorin Euphoria, Asaf Avidan, One Day, piesa mai veche de la Nelly, Hot in Here, iar apoi Adele, Set Fire to the Rain. Mai departe cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. No more tears in my heart and cry. I'm laughing, I don't cry. I won't be back, y'all the time. When I do, wonder why. No more tears in my heart and cry. I'm laughing, I don't cry. I won't be back, y'all the time. When I do, wonder why. No more tears. be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Oh, minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, dintre cele pe care le lăsați sub formă de comenturi. Până atunci, o mega piesă semnată Pink, Try, se numește, și mai vechea Brick and Blaze, Love is Wicked, dar și un chisoman care este live și foarte în direct. Hello, bună seara! Bună seara, bună seara! Avem o dedicație specială pentru cel mai mare milionar din județul Iași, pentru domnul Ovidiu, în paranteză Ministerul Sănătății, și Brian Cosma mă numesc. La KissFM ascult doar hituri. Can't get through. you got no, forget over you. And never the other remedy or a cure. Come on, call it doctor, I'm a virgin to call. Come and carry feelings for you. Wicked, cry me a river, cause your love is wicked. Friends come around, say your love is wicked. But the kisses when you give, don't you know it's wicked? Wait for your call, cause your love is wicked. Can't sleep at all, cause your love is wicked. Pain in my heart, cause your love is wicked. But the love come when you give, don't you know it's wicked? La Kiss Kiss in the Mix și acum mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Ștefania Alexandra vrea pentru iubitul ei Ciumi din Vâlcea, Ela Manuela pentru Ionela și Cătălin din Ploiești, cartier Nord. Vă pupăm de la Marian pentru Laura Maria din Siriu, Buzău, cu mesajul la mulți ani. Și Nicolae Popa vrea un erighis de la Nicoleta din Giurgiu pentru soțul meu, să nu uite cât de mult îl iubesc, și copiii mei Adi, Sebi și Meli. Deci practic e din partea ei pe Facebook-ul lui. Am înțeles foarte bine. Imediat pentru voi avem Rihanna, Diamonds, mai vechea Billionaire, și ora se încheie cu super piesa Girl on Fire, semnată Alicia Keys. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. People, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese pe care le mixăm în ora aceasta, iar la 9 fix, cum sunteți obișnuiți, avem piesa non-house. Până atunci, deja se aude Rihanna Diamonds, mai vechea Billionaire, semnată Travis McCoy și Bruno Mars, iar ora se încheie cu super piesa Alicia Keys, Girl on Fire. DJ Young și John C. The Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of every- everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had. Give away a few Mercedes, like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina hit. Yeah, I'm sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. All right, yeah, there, a different city every night. Playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Yeah, toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 5s, 20s, 10s, and bits completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see? What you see, bro? I see my oh. you hear God. Make the fire disappear when they steal God. Take away my fear when they interfere, God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's a dear God. And that's a horse ran. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me. Alicia Keys, Girl on Fire, la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend avem live partidul Kiss FM, începând cu miezul nopții, sâmbătă, în club Deja Vu din satul mare. Olix și Dan Fintescu vor fi acolo. Și tot sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă cu DJ Young. Am să fiu în Old Nick Pub din Sinaia. Facem o super petrecere până dimineața. Piesa non-house la 9 fix și apoi avem o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Dau fugă pe la Kiss, nu fă domnișoare, nu mai am niciun loc gol de parcare și o să parchez la ele în dormitoare, azi o ardem în deplasare. Capabil de o relație, mai n-o pare obligație. Ce era cândva senzație, plus că nu mai sunt eu. Așa apăsat mereu, lasă-mă să spun ceva. Nici tu nu mă vrei așa, recunoaștem stă mai bine. Când zâmbesc că sunt cu tine, spui că mă iubești și eu, și eu, și eu, și eu. Dau fugă în oraș, după domnișoare. O săptămână, dacă nu te țin de mână, nu-mi vorbești o lună întreagă. Încep să cred că o să meargă până te super iar. N-am făcut nimic, dai clar că am făcut ceva normal, numai unui vinovat. Da, și ghiși tu care, mereu același în continuare. Nu mai am stare, îl sun pe sau și dau-o, dau-o, dau-o. Dau fugă în oraș, după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare și o să parc. Tare rău peisajul, sau am greșit iar dozajul, că viața mea n-are carne, dar rupe kilometrajul. Te rog, deschidem garajul și spunem care etajul. Eu sunt în trecere pe aici, zi pot să urc să stric machiajul, dar seara trece repede, vezi cum răsare soarele. Ea știe că o să plec să mă văd cu toate nasoalele. Mă-ntreabă dacă stau să răspund și când mă bag rapid în duș, îmi fac bagajele în gând să dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare și o să parchez la ele în Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become piesa non-house, de acum încolo avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri in the mix. DJ Young și Jonesy cu voi. Puțin mai încolo ne ocupăm din nou de mesajele care vin pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci avem câteva SMS-uri trimise la 0722 20 60 20. Hello băieți, cu mare drag pentru Andreea din Gura Humorului, semnează Mihai, o iubesc foarte, foarte mult. Chiar dacă e mai veche, va juca foarte mult să-i puneți piesa ei preferată, Connector, Vara nu dorm. Hey guys, sunt Eduard din Constanța și vreau să-i spun mamei mele la mulți ani, iubesc foarte mult și să-i puneți ce piesă vreți voi, dar să fie una frumoasă pentru ea. Punem așa, Jamea, In The Mix, Antonia, Connector. Taylor imediat, pentru că ne-a cerut piesa Very. Și apoi avem Curoș Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Iar acum un chisoman care stă deja pe fir. Hello, bună seara! Salut, prieteni, sunt Robert din Petroșa și aș dori să dedic următoarea piesă Antonia Jamela pentru Anca de la Jet 2. La Kiss Kiss in the Mix, ascultar hituri.

Kiss Kiss in the Mix, piesă nouă cu Roșta Zmini, împreună cu Aisa, Saxo Love. În 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri pe care le trimiteți în emisiune, dar până atunci avem Alex Minim 2, Fly Project Goodbye și DJ Young deasupra tuturor. Numai hituri in the mix, pentru că este o oră întreagă doar cu hituri mixate. Nu uitați de podcast, îl avem la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Este locul în care aveți toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix și, mai mult decât atât, locul din care puteți downloada gratis orice ediție, kissfm.ro/kkm. Asculți doar hituri! Kiss.

Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe Fresh Top 40, locul în care voi faceți clasamentul, iar din toate topurile voastre îl avem pe cel de sâmbătă. Intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo faceți topul cum vreți voi și mai apoi există butonul trimite topul, așa fel încât clasamentul pe care l-ați făcut să ajungă la noi, kissfm.ro/ft40. Mai departe, in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, Eduard Maia, Stereo Love, piesă nouă de la Old Mike și René Santana, Fly, iar apoi Kisha vine cu Die Young. Kiss Kiss in the Mix e super party și asculți doar hituri. Heels down my spine. I'm ready to fly high. Just don't ever play shy. Break these records into pieces. Fly, take me where moonlight smells like wine. Give me chills down my spine. Where passion always finds a rhyme. Love can never feel like. Fly, take me where moonlight smells like wine. Give me chills down my spine. Where passion always finds a rhyme. Love can never feel like. Play me the right tune. One morning just in noon. Promise me heaven. I'll be here forever. A little bit of fun now, I make. Sasha, Da Young la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm ultimele mesaje ale serii, ultimele de Kiss-uri pe care le-ați trimis. Pentru Carmen din Baia Mare, cu mult drag din partea lui Marius, te iubesc foarte mult, vă rog să-i puneți Rihanna, We Found Love. Hello, sunt Andrei, a.k.a. DJ Andy din Sibiu și îi spun la mulți ani tatălui meu, îl iubesc foarte mult. Lui îi place foarte tare piesa aceea cu Brutal Hearts. Hai să vedem mai departe in the mix, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Arando Marquez și Felipe Nigea, avem și Bedouin Sound Clash cu Brutal Hearts. Super hituri in the mix, DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Many girls are in this night. I think I'm gonna block the signs. So good to be free, girl. Yeah. Many people in this club, right about to spread some love. Ready now to see the music can save my life. So I need you, need you. și Jonesy. Până atunci vă reamintim că în weekend, sâmbătă, avem partidul cu Olix și Dan Fințescu live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Deja Vu, Satu Mare. Iar tot sâmbătă cu mine vă întâlniți in the mix DJ Young la Kiss Kiss in the mix pare în Old Nick Pub din Sinaia. O seară bestială, rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss FM știți foarte bine, asculți doar hituri. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM.